Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Singles Day 11.11. er over os her på en fredag, hvor Millionærklubben er klar med 55 minutters finansdebat. Og det er selvfølgelig dig, der bestemmer, hvad den skal handle om. Vi svarer nemlig på spørgsmål hele timen i dag. Og hvis der er særlige dele af investeringsverdenen, eller måske en særlig aktie, du gerne vil have, vi skal kigge på, så skriver du altså bare ind til mig. Så smider jeg spørgsmålet videre til de herrer, der står på den anden side af bordet. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til jer. Det var jo en herlig dag på markederne i går. Måske endda så herlig, at man også bliver en lille bitte smule bekymret for, om det så holder i længden. Lars Persson, hvor er vi her til morgen? Jamen altså, på det danske marked er vi faktisk lidt ned ad bakke igen, på trods af, at de amerikanske futures ligger i et lille plus, så der bliver taget lidt gevinst, eller i hvert fald, det var jo også nogle voldsomme stigninger, man så på meget kort tid. Ørsted, AP Møller tager en lille puster og rykker lidt ned, og så er det sådan lidt blandet igen. Så sejler skibene jo lidt nordpå. De havde det så lidt svært i går. Ja, Lars Svendsen, det var da lidt hårdt for dig. Jamen, jeg havde en absurd dag, fordi lige pludselig rykkede det hele jo afsted, ikke? Og mit depot faldt faktisk 3% i går, og så jeg må du har også lidt at give af. Jo, det er, men måske er jeg, det er jo så må man sige, hvad der sker? Jeg sad jo sådan og glæder mig og siger, nå, så skal jeg jo også, jeg sidder jo ikke og kigger på det hele tiden, så siger jeg, nu har jeg jo også tjent en 5-7.000, ikke? Nej, jeg har fået 10 kilo den forkerte vej. Og det er jo så, man må spørge sig selv, om i virkeligheden jeg er kontra. Er jeg spiller kontrabas i orkestret, eller hvad er det for noget? Ja, det fandt du ud af. Nej, jeg har ikke fået svaret endnu, men jeg overvejer det. Altså, jeg kan jo så svært hjælpe dig at sige, jeg rykker heller. Jeg er en slags Niels Henning Ørsted Pedersen. Ja, det er det. Udgave. Bum, bum, bum, bum. Jeg ser det for mig. Ja. Men altså, så kan jeg jo hjælpe dig at sige, jeg rykker jo heller ikke, fordi ALK, som de hedder jo, de fik ordentligt gok i nøden på et okay regnskab. Ja, hvad skete der lige der? Altså, der er masser af vores lytter, der allerede skriver ind om ALK, om vi kan lige tage en tur forbi den nedtur, som der altså var i det selskab, efter et meget fint regnskab. Ja, altså tallet så gode ud, men hvis man kiggede sådan ind under kølerhjelmen, så var det jo nok den her lagernedbringelse og manglende salg i Europa, der gjorde folk forskrækket. Og så sidder man måske også og tænker, han talte jo også lidt om, vi havde jo deres direktør med på telefon, og han talte jo lidt om Kina og USA og sådan noget, og måske er man sådan lidt bange for, kan man få sparket døren rigtig ind, ikke? Fordi i USA, der sidder de selv og brygger det, lægerne, og måske tjener en god skilling på det, og i Kina, jamen, der ser vi jo stadigvæk nedlukninger på grund af corona, så kommer der nogen, den forventede vækst, kommer den der, ikke? Det må måske det, der gjorde nogen forskrækket i hvert fald at sende den ned, og her til morgen, der kan den heller ikke rigtig komme ud af fjerne og levere et positivt afkast, så det er det må være sådan en, der ligger og afventer til den helt store dag, hvor fyrværkeriet skal fyres af, og vi alle sammen hopper og råber hurra. Eller os, der har den i hvert fald. Så jeg bliver i hvert fald, fordi jeg synes, der er fremtid i skidtet stadigvæk. Så sådan det. I skidtet. Ja. Nå, Jakob fra Aarhus var en af dem, der havde skrevet lige præcis om den, og der ligger også et par anonyme. Men Jakob, eftersom du har skrevet dit navn, og hvor du skriver fra, så ryger du selvfølgelig på listen over dem, som deltager i konkurrencen om min millionærklubkop. Jeg trækker som altid en. Det kan være, I skal få lov til at trække igen i dag. De her på den anden side af bordet. Vi trækker i hvert fald en vinder sidste i udsendelsen. Jeg har hørt, at de har udnævnt en ny chef for Kinamarkedet. Han hedder Achu. Lars Svendsen, så er vi i gang det fredag. Persson, der er kommet et regnskab fra GN Store Nord, og vi kendte jo ret meget af det. De var jo ude med en nedjustering i sidste uge, hvor det særligt gik ud over audio, og det er altså også gået ud over audios topchef, René Svendsen Thune, altså ude. Jeg ved ikke, hvem der har sagt hvad, men det er sådan set også lige meget. Der skal i hvert fald en ny topchef ind på den stol, Peter Karlstrømer, som kommer fra svenske Securitas. Han kommer altså til at sidde som chef for audio fremover. Ja. Hvad har vi altså kommentar til dagens regnskab? Jo, men altså, man kan jo se, det er et svært marked. Både audio og hearing, det går ikke alt for godt. Og man kan jo se, at indtjeningsmarginerne, de får et gok nedad, ikke? Så der er jo ikke noget nyt, som du selv siger. Det har vi set, så vi må mere hen og se, hvad siger markedet på morgens kurs. Og hvis vi lige zoomer hurtigt ind på den, så kan jeg jo lige sige, at den kan jo måtte ikke stave til GN Store Nord her for morgenstunden af. Det er også en af de helt svære. Det er en af de helt store staveplader her for morgenstunden af, så vi tager den, den er alligevel op med 1,4%, så ja, det er helt negativt, er det ikke, og så kan man jo vente lidt og se, hvad de får læst ud af det regnskab, de forskellige folk, men altså, det er en hård banan at knække, tænker jeg. Forholdsvis stor gæld, ikke, og en forretning, der ikke rigtig spænder, så ja, der er det for tidligt. Der så er jo hele den der historie om opkøb og alt det her, ikke? Og der skulle man måske have været med på den der lille sjove bølge, som Demant lavede med, ikke selve selskabet, der er på børsen, men holdingsselskabet bagi. Og William Demant, ja, der købte nogle, ja, nogle aktier, og så sidder nu med en blokerende, eller i hvert fald en lyttende post til, hvem der kommer og vil købe det. Ikke? Så det bliver jo spændende at se, hvad der sker. Mm. Ja. Lars Svendsen, ja. GN, har du, ja, noget forhold til den? Ja, meget. Lige nu? Fortæl, meget. Fortæl. Det har jeg, og jeg er sådan set ked af det på Tunes. Det er selvfølgelig, han hedder også Svendsen, men altså, men jeg mener faktisk, at han har gjort det godt, og det, fejlen er, at han købte det der stilserie, altså, ikke? Og det ved jeg så ikke om, det var vel reelt hans skyld, ikke? Men altså, det var en bøvs til 8 milliarder, som hvis han skulle købe det, er han sikkert kunne få det til 3, ikke? Så det er jo ligesom en skæver, det. Og det var noget underligt noget at gøre, og det forstår jeg ikke, men ellers har han faktisk gjort det rigtig godt, og jeg mener, jeg er mere fidus til ham end damen derude, men Gitte Åbo? Ja. Hvorfor? Ja, fordi jeg ved ikke, om hun er velegnet, men det... Ja, hvorfor siger du det? Jamen, jeg har stor skepsis. Hvad bygger du den skæv? Jamen, jeg prøver bare at finde ud af, hvordan det udvikler sig, og hvordan hun har i sin egen pose, hun kom med ude fra løven. Så det er sådan mere det. Det er sådan almindelig skepsis over det der. Men det er jo mit arbejde at finde ud af, om jeg tror på hvem der er gode leder, hvem er dårlige leder. Men balladen er jo, at når du står på det der mål, og så det går ned ad bakke, eller det går skævt, så ryger man ligesom ham ud i en KT, der er blevet smidt ud. Hvad hedder det? Kan du huske ham her? Det var jo bare, fordi han så ventede på de der skide kabler, som Dong skulle købe, og det blev trækket ud i det uendelige. Han gjorde det på ingen måde dårligt, men der var jo dvale, og så lige pludselig kommer alle ordrene, og så har de fået en ny mand, som sikkert er dygtig nok, over fra ABB, for ikke skulle have løgn. Og så går det helt godt, og så er alting godt. Men altså, det er jo nogle gange, at der er folk, der kommer for fingrene i klemme i havelågen, som man siger. Mm. Og det mener jeg faktisk, ham han har. Og derfor, jeg mener, at jeg ønsker ham, jeg kender ham ikke, selvom vi er familie, men det er forskellige ting. Navnebrødre. Mm. Men jeg mener faktisk, at han har gjort det godt i alt indtil han har været der mange år, ja, og bygget det der op. Ja, venner, det er jo ikke andet end sådan en dims, du har sådan en bøjle om ørerne, og så råber du ned i den og alt det der. Altså, det er jo basalt sin telefon, ikke? Ja, eller bare noget, man har inde i ørerne. Ja, og nu er det så blevet sådan noget på en måde. Men altså, han er kommet galt af sted, så jeg håber, at han kan få noget andet og lave et andet sted på en fornuftig måde, fordi han har rent faktisk drevet det godt. Men så, bum, ikke? Altså, hvad hjælper dig at vinde 20 gange, hvis du taber 21 gange, så sidder overbossen og bestyrelseformanden og siger, nej, vi må have noget nyt. Og forandring fryder og alt det der. Og det skete også i NKT. Og det er, altså, nogle gange er det, der foregår på de boende gulde, det er altså ikke altid bare udtryk for den store sandhed. Nå, det er det. Så vi er altså et par af dagens overskrifter. Vi hopper lynhurtigt videre til spørgsmål. Jeg tænker, vi varmer lige op med et spørgsmål, som jeg fik på vores aftenarrangement sidste uge. Der var en af de nye unge investorer over at tage fat i mig og sige, nogle gange så bruger jeg altså også nogle investeringsudtryk, som jeg ikke helt forstår, og et af de investeringsudtryk, som han synes, vi brugte meget, som han ikke helt fattede, det var altså, at vi tit taler om, at noget er indregnet allerede i markedet. Lars Svendsen, hvad mener vi med det? Ja, vi mener jo det, at verden drives jo af forventninger til fremtiden, og man kan jo sige, at selskab kommer med et regnskab, som nu GN har gjort i dag, men i virkeligheden, så er vi jo som store, befinder vi os et sted ude i fremtiden, fordi det er fremtiden. Så køber et selskab er det på dens fremtidige udvikling. Det er jo ikke, hvad de har gjort. Og det de har gjort og har rapporteret i sådan et regnskab, det er jo historie. Derfor er det hele tiden forventninger til, går det endnu bedre, eller går det dårligt, eller bliver vi ramt af nogen. Så derfor har vi sådan et... Altså i princippet, det er det, jeg har sagt, at jeg har altid levet, eller den tid, jeg har haft med aktier at gøre, 6-9 måneder ude i fremtiden, og ikke der, hvor vi er i dag. Fordi det er jo det, vi hele tiden skyder efter. Det er ligesom artilleri. Du ser aldrig fjenden, men du skal ramme, og så har du en eller anden, der skal ligge derude, og så kan du selv observere og sige, ramte jeg eller ramte jeg ikke, og så må vi skyde lidt til højre venstre. Derfor er det, i og med, at man ligesom skyder efter noget i fremtiden, og så når det faktisk ting kommer, så skal vi justere ind og sige, går det så dårligt, eller er det fantastisk, så videre. Derfor er det, at tit, når der kommer, der er jo mange mere på markedet, og generelt er vi er jo sådan ret fornuftige gode til at gætte rigtigt. Så hvis man ligesom rammer rigtigt, så sidder folk og siger, det var da fint nok, og så fik jeg det, jeg skulle have, så begynder du at sælge, fordi nu skal du gætte på noget nyt, eller hvis det næste mål så er dårligt, og derfor er det nogle gange, altså det er jo lidt absurd, min kone siger altid, hvis der er en aktiefald, så må der være kommet et godt regnskab, og tilsvarende modsatte vej. Ja. Det er ikke engang helt løgn. Fordi det handler om forventningerne. Ja, og ja. Det er jo det, der så hele tiden, og hvis så ligesom, at investoren har positioneret sig til det der, ja. Så, og det er også derfor, at vi tager Ukrainekrigen, det er jo lidt andet perspektiv, men det er jo det samme. Altså sådan set på aktiemarkedet nu, burde vi jo kigge 6-9 måneder frem og sige, til forår, sommer næste år, så er den åndssvage krig jo forhåbentlig forbi, og så det er urealistisk, det skal fortsætte overvise, ikke? Og så, hvordan ser verden så ud? Det er jo det, vi burde gætte på, men de fleste mennesker bliver jo paralyseret og siger, der kan ske alting, og de kan smække os i total luften, og hvis han er totalt skør eller over, hvad han til synes, han er, så kan det gå endnu værre og alt det der. Og derfor er det, så bliver du ligesom din tidshorisont rykker fuldstændig hen på det, ikke? Mm. Og det er det, der er problemet. Ligesom at køre i tog, altså hvor langt kan du kigge hen ad vejen, ikke? Og op i, der tror folk kun, at de kan kigge nærmest 2 uger frem, ikke? Så vi alle... ikke har begyndt at købe julegaver endnu. Er du ikke? Nå, så alle informationer, som er kendt ude i markedet, dem kan man sige, bliver indregnet i den aktiekurs. Men nogle gange, så står vi også og taler om, jamen det er ikke indregnet i kursen i det niveau, som I jo altså synes, at det skulle indregne. Lars Persson, hvad tænker du om det her med, om noget er indregnet eller ikke indregnet? Jamen, nogle gange er det jo lidt som om, at markedet også glemmer lidt, hvad der foregår, altså, og hvad det, vi har de her indrapporteret. Så det er jo sådan lidt til begge sider. Mm. Og derfor så, den der historie, det er jo bare for at finde en eller anden historie om, hvorfor stiger den ikke lige i dag, eller hvorfor gør den ikke noget på det her fantastiske regnskab, eller for eksempel, hvorfor faldt ALK så meget i går. Vi prøver ligesom at finde nogle historier, der passer, ikke? Altså, ligesom i går, da vi så markedet stige helt vildt i USA, jamen det var jo faktisk, fordi arbejdsløsheden og inflationen faldt. Så man siger, man er glad over, at arbejdsløsheden stiger en lille smule. Ja, fordi vi er fuldt beskæftiget, ikke? Og nogle gange er der ikke altid sådan rigtig gode sammenhængskræfter i det. Og det samme er jo også, når vi ser nogle af de her regnskaber. Altså Svendsen her står jo og argumenterer for, at AP Møller, den skal i 25.000 eller måske 24.000, hvor man siger, jamen, hvor jeg så løfter en pegefinger og siger, jamen Svendsen, det kommer ikke til at ske, fordi at retterne falder, og vi får jo ikke det her overdrevet afkast til AP Møller. Og der er det jo så, vi er uenige i, hvor at, han vil måske sige nogle andre ting, og mine aktier siger, hvorfor pokker har du den der bavian? Den kommer aldrig til at blive til noget. Og det er jo det smukke ved aktiemarkedet. Der er altid en køber og en sælger, for hver gang der er en handel, så der er altså forskellige meninger om tingene derude. Godt, det var lige så er der et point også der. Det er jo, at der er nogen, der vejer mere end andre, ikke? Bare se mig i forhold til Persson, ikke? Jeg var jo her gammel end ham. Men det er jo det, at når ham der ATP derop bliver sur på Lundbæk og siger, at I laver det der, undskyld ordet, svineri, I har lavet med A og B-aktier, det finder jeg mig ikke i. Og så, der er jo mange, der har haft den samme holdning, ikke? Jeg sidder og siger, okay, vi må finde os i det, jeg kan ikke vælte dem, de har 70% af stemmerne. Den der fond, hvor der sidder nogle mere eller mindre tilfældige mennesker, det er jo det, der er et stort problem. Det er tilfældige mennesker, ikke? Så den der erhvervs- og styrelse, der selskabsstyrelse, der hører under, de skulle jo lave noget kontrol af det der. Men så hvad hedder det, siger ATP, ikke om jeg vil være med, nu er jeg tosset. Og så sælger han, og så presser han jo aktien ned. Og hvis jeg sidder og bliver sur, eller 7 mand fra aktionærforeningen, hjælper du ikke meget, vel? Altså, så det er jo ligesom, der er nogens ord, der har vejet tungere. Ja. En andre ting. Og det skal man jo huske. Det er jo ikke ligegyldigt, hvem det er, der bliver sur, og hvem det bliver glad. Nej. Lars Persson, jeg ved ikke, om du bliver glad eller sur over det her spørgsmål, men det handler om Moberg Pharma. Mm. Der er en lytter, der skriver, at den begynder da at se interessant ud igen. Så hvad mener du om den? Jamen altså teknisk kan jeg vedkommende fuldstændig ret. Altså vi har noget at gøre med neglesvamp, ikke? Neglesvamp, ja. Undskyld ude bag til morgenkaffen og det hele. Jamen det er jo altså også bare et selskab, der har fået Bøllebank. Den var på et tidspunkt over 30 i 19, og nu bliver den handlet i en kurs lige omkring 2,45, 2,47. Så det er jo en, der... Ja, der der er jo ikke så meget at hente i den, som jeg ser det i hvert fald. Udfordringen er, at de har et produkt i pipelinen, og de har et produkt, de sælger nu. Så der kommer ikke til at ske noget nyt der. Og så ved jeg godt, der står en hel masse om, hvor mange der har neglesvamp osv. osv. Worldwide og sådan noget. Men ja, altså... Jeg ved ikke om... Er det nok ikke sådan en, man skal lægge virkelig tungt lastet i. Det kan være en af de her små spilfugle, man har taget med i sin portefølje. Og med den her pris, der er nede på et coin offer på 2,47 i går sluttede den, jamen så kan det godt være, at den kan gå tilbage til 4 kroner, som den har været i. Men det er ikke en, jeg løber efter. Det er slet ikke en, der er på min radar. Fordi når jeg kigger på sådan nogle farmaselskaber, så skulle der gerne være noget mere i pipeline. Der skulle gerne være noget nyt. Hvad er næste step, der skal løfte den her aktie, når det her patent løber ud, medmindre selskabet bliver afnoteret? Og så kan vi jo også sige, jamen skal du give 50% oveni, jamen så skal du op på måske 4 kroner og 50 øre. Så hvis du har købt den i september 20, hvor den kostede 10 kroner, så får du jo aldrig pengene hjem. Der er lang vej i hvert fald. Det er ikke en, jeg råber hudlig hud over, det er det ikke. Men man kan måske ligge og spekulere lidt i den, hvis man skal bruge det til lidt hygge. Og kandidatbænken, der kan den jo godt stå og hytte lidt. Ja, men ved du, den er så lille, at det er det, jeg mener. Et produkt i pipelinen, ikke? Det gør ingen forskel. Okay. Det er ikke som om, at der kommer flere produkter. Kunne man forestille sig, at flygger, de skal have brug for noget? De kunne fusionere og lave neglelak? Og Svendsen, den stod der brændt ind med, kunne jeg sige. Nå, vil du, at du får lov til at tage dig næste spørgsmål, Lav. Claus Thomsen, han kunne nemlig godt tænke sig at høre lidt om inflationstallene i går, eller han skriver sådan her, ovenpå de gode inflationstal i USA i går, er det så ikke en god idé at tage nogle teknologiaktier ind i porteføljen? Nej, det mener jeg ikke. Altså, teknologi, det er jo så, der er jo meget teknologi, og teknologi er jo udmærket, men ikke IT. Så jeg siger, hvis det er IT, han mener med teknologi, så tror jeg, man skal passe på ørerne, fordi, jeg sad jo også i går og kiggede på det, og sagde, hold da helt op, og obligationsmarkedet, det er jo... Det var vel derfra, at den store pust kom, ikke? Jamen, har han ikke en pointe, Lav? Jo. Altså, når de faldt så meget, fordi at renterne er steget så meget. Når renterne så ligesom går den anden vej, skal vi aktierne så ikke også den anden vej? Altså, teknologiaktierne? Igen. Aktierne skal den anden vej, men jeg spørger om det er teknologiaktierne, fordi jeg kan fuldt ud forstå, at der var jo også de her grønne selskaber, Vestas, Ørsted, Siemens Energy, som jeg har, og den Siemens Gamesa. Ja. De steg jo kraftigt, og det er jo, fordi de har jo de der lange projekter afhængig af prisen på kapital, som renten er. Så i den forstand er det jo rigtig nok, men jeg tror bare, altså IT er kørt i hegnet, og det kommer ikke igen, og alle vil så gerne have, at det skal op, fordi der er så mange, der ikke vil opgive drømmen om et IT-rebound. Jeg tror, at vi får et L, altså at det er gået fra 16.000 Nasdaq ned i omkring 10.000, og så kommer den til at ligge dernede i de næste 3-4 år. Det bliver ikke, altså i virkeligheden skal man sætte sig ned og sige, hvad for nogle bogstaver er det her? Bliver det et Y med rebound, det er det, han taler om, eller bliver det et V, hvor den er gået fra 16.000 og ned, og så skal vi næste. Et eller andet sted op mod 16 eller endnu højere, hvad er folk drømmer om, ikke? Jeg tror, det bliver et L, at vi kommer til at ligge dernede og glo, og nu er vi så, altså 10.000, det er jo så plus minus 10%, ikke? Og så måske i virkeligheden er det 8.000 som bundpunkt, men... Lars, hvad tror du i 3 år, med bogstavlejen der? Altså, skal vi ligge nede på et eller andet bundniveau på de her IT-tech-aktier i lang tid? Ja, jeg tror, man skal ud og stockpikke meget mere. Den her bare brede med at bare at købe ind i det, som man har set tidligere, det tror jeg bliver meget sværere. Altså, jeg tror på den her digitalisering, der er med sådan nogle offentlige instanser og sådan noget, det Lav ikke rigtig så godt kan lide. Og så tror jeg, at vi... private, vi trækker snuden lidt til os, altså over alle de der tid, vi har brugt på Facebook og Instagram og TikTok og Snapchat og hvad ved jeg. Jeg håber, den bliver en lille smule mindre, og det gør jo så også, at det bliver lidt sværere for dem at tjene nogle penge. Men vi må se, om vi får ret. Og så må vi jo så se, den her krise har jo også gjort, at vi ligesom har holdt tilbage med trukket nogle af vores abonnementer på Netflix og Disney og alt det her tilbage. Og det tror jeg også, vi holder lidt igen med på grund af den økonomiske situation, så om det bliver et L, ja, men jeg kender ikke det bogstav der måske, men en langsom kurve, et J, der vender, omvendt J, der vender den lidt forkerte vej, hvis man rammer de rigtige tech-aktier. Men hvem er det, du mener, der ikke forlænger deres abonnementer hos for eksempel Netflix og Disney Plus, eller hvad. Jeg synes, der er sådan set, der er meget gode tal ud for dem. Jamen, jeg tror, der er flere, der vil sidde og kigge på det. Altså, vi jo kun lige egentlig haft den her, når folk sidder derhjemme og tjekker, hvad er det, vi egentlig bruger pengene på, og hvis vi skal spare, hvis vi skal slukke lyset og alt muligt, så tror jeg også, at der er nogen, der vil overveje, jamen, hvorfor skal jeg have 4 abonnementer? Skal jeg sidde i Netflix' skær? Ja, det er jo det. Altså, men ja, det er i hvert fald bare min idé, og jeg kan jo høre, hvad folk i hvert fald har gjort ude bag skærmen, at der er altså nogen, der har slukket for nogle abonnementerne. Hvis jeg lige måtte forlænge en lille smule, så er det den der, jeg tror altså, det er tech-aktierne, der bliver til el, men jeg taler jo hele tiden om, og har gjort i, jeg ved ikke hvor længe, en sektorrotation. Altså, at man vil gå ud af IT og alt det der, og bitcoin og alt det der snot, ikke? Som nu er vi afgået ved døden, eller få et ordentligt hug, ikke? Men, og så ind i de rigtige aktier, og det interessante, og det er der, hvor det bliver tricky, fordi hvis Nasdaq skal ligge dårligt, og alle tror, at det er det, der er ledestjernen, så vil du jo ved dit humør på børsmarkedet være, kan man sige, for dårligt. Fordi i virkeligheden, hvis du kigger på det, hvis man nu tager vi solbrillerne på, eller altså for at være kigge positivt på det, at Dow Jones er forbløffende stærk, og det er jo de gamle selskaber i USA, kan man kalde det for, ikke? Den ligger, hvis du regner fra i dag og opad til all time high, så er det 8% i afstand. Hvis du tager Nasdaq, der er der 5.000 point op, det er altså et eller andet med 47% op. Og jeg sidder og siger, at han vil blive liggende dernede og rode. Den afsporede, det var flere år før, og så kommer de til hægterne igen. Men det var, der er pause i 3-4 år nu, 2-3 år i hvert fald. Men tyskerne dernede, DAX'en, han ligger i 14.1, og han havde altså en top på 16.300, tror jeg, den var. Der er altså, 2100 point op, det er 14%. Mere er det ikke, og han er, hvis du kigger sådan en lang, hvis Persson kan, vi kan vise det på skærmen, jamen sådan en lang en nedad, den er faktisk, der sådan en, den topper rammer imod hele tiden på en vej nedad, ikke? Ned en trappe nedad, men den er faktisk gået igennem opad. Så spørgsmålet, tror du på, at det er rigtigt, at den kommer opad nu, så er Dow Jones god nok, så er DAX god nok, eller tror du, at det er en fælde? Så de også ryger med i hullet en gang til. Så Lav, jeg hører dig altså også sige, at du holder på en eller anden måde også et anker i de der all-time high-niveauer. De er altså vigtige at have for øje. Ja. Okay. Og jeg mener faktisk, at jeg tror egentlig på, at vi kommer ud af den der. Også fordi alt det med inflation og alt det der, det er jo selskab. Nu, selskaberne står jo altid og kvirer sig over industriråd og fine mennesker, og vi skal gå til reception hos dronningen og alt det der. Men det korte langt er, det er jo selskaberne, der knalder priserne op. Mm. Så man siger, for de knalder de mere op, end de behøvede. Ikke? Det der diskussion, der er i TV-visen, hvor man er 20 gange med mælkeforholdelser og alt muligt. Altså. Ja, men altså, så sætter han jo også sin avance op. Han sidder jo ikke og siger, jeg plejer at tjene en krone på en liter mælk. Nu er prisen på en liter mælk fordoblet, så skal jeg også tjene 2 kroner. Jeg kunne egentlig sige, at jeg nøjes med 1 krone. Ikke? Mm. Altså ham, vi så fra Spar i går. Jeg ser jo dampbrar og fjernsyn og det der. Men hvad hedder det? Jeg er på statsret, fordi vi må følge med i, hvad DDR siger til os. Men det er jo selskaberne, der gør det. Og derfor er det jo også, at de faktisk tjener flere penge. Ja. Det skal man ikke undgå. Inflation er i... Så længe de ikke løber løbsk, er det jo godt for firmaerne. Præcis. Ja. Nå, lad os hoppe til Kasper, som har et spørgsmål om Midsona Aktiebolaget i Sverige. Lars Persson, det er en af dine. Du har i hvert fald talt om den før. Mm. Du har tidligere nævnt den, skriver han, og han sidder og kigger på den. Har den bundet nu, spørger han. Ja, det må man da håbe for dem. Altså, som Laura og jeg nævnte også... Og hvad har vi at gøre med her? Jamen, vi har at gøre med sådan nogen, der sælger urtekramsprodukter og fødevarer med... gode fiber og helsekost, yes. Og jeg har faktisk den også med i aktiedysten, som kommer på DAFES kanal her. Ja, netop, så man kan se, at jeg har fået nogle ordentlige tæsk i den, fordi da jeg så på den sidste år i november-december måned, der var aktiekursen faktisk på vej opad. Der var den gået fra kurs 40 op til 50, og man tænkte, wow, nu er der gang i den. Nu handles den i 8 kroner og 18 øre. Og det, der skete, det er simpelthen, at de har... mistet omsætning, de har fået øgede omkostninger, fordi at de her produkter, de køber ind, de har ikke kunne sende priserne videre, og nu går de faktisk og taler om, at de skal lave en kapitaludvidelse for at få noget af gælden væk. Så hele det der tog med, at de købte produkter op tidligere, den stoppede, og så er det lidt ligesom at tømme, hvad kan man sige, badekarret for vand, og så er der så op der med, hvem der ikke har badetøjet på, eller svømmehallen. Og det, der kan man sige, at det er altså dårligt for Midsona, så den der, den kan man godt lægge over og kigge på den måske en en gang i til sommerferien og se, hvad der er sket til det. Lad nogle andre løbe med kapitaludvidelser og alt muligt, og så se, hvad der sker i den forretning. Hvis de er heldige, så kan det også være, at der kommer nogen og køber dem, men det bliver nok igen, hvis du lægger 50% på den pris, der er i dag, jamen så bliver du stadigvæk langt fra de kurser, den har været i. Så den har nok, den skal man bare okay. Lægge den over i hjørnet. Yes, faktisk, den kan ligge derovre sammen med den anden. Med Hansa, Moberg. Moberg, ja. Der er ikke en grund til at kigge på det, nej. Nej. Godt, vi skal en tur til Tyskland. Claus Jensen har skrevet til os fra Tyskland, og han skriver, jeg er ny lytter i Millionærklubben. Jeg er vildt imponeret over Lavs 33% afkast. Derfor så kiggede jeg efter, hvad det er for nogle aktier, han har i portefølje, men da jeg regnede hans samlede værdier sammen, så var det samlede afkast lidt under 10%. Ville ikke være en god idé også at oplyse lytterne om afkastet i forhold til købsprisen? Det er jo det, der hele ideen i en investering. Det ved jeg så med ikke, hvordan at du er kommet frem til det, Claus. men det er jo altså det er jo også de, jeg har jo så solgt noget jo, ikke? Og det er jo så de realiserede gevinster der hjælper mig op, ikke? Men det er jo altid men det kan vi jo ikke bruge. Det er jo der hvor det er det. Altså den er jo god nok, du er op med 33%, og vi har regnet det fra 1. januar 2022, ja, hvad du lå der. Der havde du en portefølje med 250.000 kroner værdi af aktier, og det er altså steget nu med 33% her, hvor vi står i november. Ja, og det som jeg har tjent penge på i år, det er jo rederier. Og så er det lidt, eller også noget medicin. Jeg tjente 8.000 for eksempel på Sealand, ikke? Og så har jeg jo haft Bavarians, hvor jeg havde temmelig mange, og så givet ned igen, og så faktisk spekulerede jeg lidt på at give op, hvis jeg bare havde nogle penge. Og så har jeg haft en kæmpe smækker, hvor jeg tog fejl, og der er jo den, det er den, der hedder Atos, det er et selskab, som lidt ligesom NNIT, og sådan noget, både drift og udvikling af software, 100.000 ansatte, det går helt. En franskmand? Ja. Tosset, og de skulle så lave noget stor og restrukturering, på en aktie er gået næsten på 100, på 25, ja, nu! At når nu skal de lave om, så fik de en mand, og han kom med en plan, som han smagte på bordet i løbet af 3 måneder, og så sagde han, vi deler de to, en på drift og en på udvikling, ligesom de gør i NNIT nu, og så er der ikke brug for mig, og så holdt han op, og så, det var jo meget pænt af ham, og han nærmest fungerede som en slags konsulent, så blev jo investorerne skrækstagende, så holdt kæft, det er jo ved at gå nedenom og hjem, siden han løber sin vej med det samme, han har lige lavet planen, og så, men jeg tror sådan set, det er rigtig nok, hvad han har lavet, men så siger, nu gider jeg ikke det, det kan I jo selv rode med, der er kloge folk nok. Her, så hvorfor behøver I mig? Men så derfor fik den ind på hatten, og det er jo, det var jo fordi, jeg gik ind, inden det her kom på bordet, og så vil sige, ja, ved du, vent til de redde, ligesom Persson siger om den der midtzone, det burde jo være noget, der kunne køre, det var også noget, der er en stor fremtid og alt muligt andet. Ikke? Men altså også et utraditionelt valg for dig, Lars Svendsen, en fransk aktie, og så oven i købet noget IT. Han har en fransk mand, som endda brændte ham af tidligere. Jo, det er det, jeg mener. Han har ikke helt med de der franske aktier. Nej, det har jeg ikke, og jeg har så kun en tilbage, det er Carrefour. Det er dem, der har en småkagelinje, har du fortalt mig. Carrefour? Ja, den hedder Pettifour. Det er din joke. Er det det? Nå, ja, det kan jeg ikke. Så jeg glemt men det lytteren jo, det der udfordrende for lytterne, det er jo, når de går ind på vores side hos Saxo Bank, så kan de jo ikke se vores portefølje, så man kan jo godt sidde og regne fra de kurser, som vi har købt til at sige, nå, men så er de så meget. Men det vedkommende ikke kan se, og de andre kan se, det er jo selve porteføljestørrelsen, og det er derfor, at vi har jo høstet nogle gevinster, som man i virkeligheden bør at gøre, og derfor så er Lavs formue vokset, og så har han jo proppet pengene ud i nogle nye selskaber, jo ikke? Ja. Og det er også så, et godt eksempel, hvis nu snakker jeg om miszoner, og når man nu ser aktielandskampen forhåbentlig hos DAF her næste gang, så kan man jo se, at det der med at købe og holde, det er jo en dræber i sådan et marked, som man har haft. Du får virkelig tæsk, så du bliver nødt til at pleje dine aktier, når markedet er sådan der. Fordi altså, der er jo ingen, der siger nogensinde, at midtzoner kommer op i kurs 50. Lad os bare tage fingerprint. Vi er engang så i 110, ikke? Så ja, den lader vi bare ligge der. Ja, det var egentlig også bare for at slå fast, at selvfølgelig kan man regne med de afkastprocenter, der står inde på Saxo Banks hjemmeside, hvor man altså kan følge vores porteføljeforvalters portefølje, og man kan også finde tickerkoder og alt muligt andet derinde. Så hop derinde, hvis vi kigger lidt mere på det. Vi skal en tur til Hillerød. Der sidder Jesper nemlig. Han godt tænkt sig, at vi kiggede på Schibsted. Persson, du har den i din portefølje, siger han. Ja. Teknisk set går den så den rigtige vej fra nuværende niveau. Kurs 179, spørgsmålstegn. Du har købt i kurs 193, skriver han. Og tror du fortsat, at den skal over dit købsniveau? Ja, det tror jeg. Altså, den har lige haft lidt problemer her, ligesom apropos alle tech-aktier. Det er jo en sjov aktie, Schibsted, fordi det er jo aviser på den ene side og tech på den anden side, hvor de blandt andet ejer sådan noget med salg af biler, brugte biler osv. Så den har jo ligget sønderbumpet, og der kom sådan nogle små købsignaler derhen i august, hvor jeg hoppede på den. Så faldt den lidt tilbage i oktober, og nu er der kommet efter i går, der den steg 8%. Jeg tror på, at der kommer til at ske noget i den aktie hen over efteråret og foråret. Så jeg bliver og ser, hvad den kan svinge sig op til. Om den svinger sig helt op til gammel tid på 450, det er måske lidt i tvivl om, men 250, det kan også gøre det. Sådan er det. Jeg holder fast i den. Så hopper vi til Steffen Jessing, som skriver, om I kan fortælle lidt om fremtidsudsigterne for Bioporto, Lars Svendsen. Ved du noget om det? Der er sket ret meget her de seneste par dage. Der er noget med en gal test, som er blevet sendt til FDA eller noget i den retning. Ja, det er lige stået om i hvert fald i et eller andet på skærmen her i dag, eller hvor det i går, at indgalt til, det er jo mod nyresvigt, efter, som du kan få efter operationer, hvor du har haft narkose, så kan dine nyre stå af, og så er du fuldstændig smadret af forståelsen, og du skal så have dialyse, om nogen mange dør af det. Men nu har de så fået godkendt, eller vil have det godkendt i USA, men det er så til børn, eller børn og unge, til du er 22 år, fra 3 måneder til 22 år. Og ikke for alle. Og det er sådan en åbningsgodkendelse, de prøver på, fordi de ikke har kunnet komme igennem med den fulde godkendelse, i hvert fald ikke endnu. Og så tror de vel, at hvis de kommer igennem med den, så kan de få lov til at gøre den anden. Men de skal jo så også ud og finde nogen, der kan... hvis de får godkendt det, og burde der være ret god chance eller mulighed for, men så skal de være nogen til at sælge det, og så skal de også have en partner, ikke? Og det er jo det, der er problemet, ikke? Og det er jo produkter, der har været godkendt i Europa i 2011. Du tror, det er løgn. Altså EU. Og det er aldrig rigtig blevet sådan noget. Næste sted, nu taler jeg, for jeg følger meget lidt med ind efter hukommelsen, at det sted, de har rigtig haft succes, det er i Korea, hvor de fandt en eller anden, som havde repræsenteret en konkurrerende produkt. Det må have været, for min har været Abbott's. Og så sagde han, ja, så nok blev uvenner med dem, så sagde han, nu, I har det der, det vil jeg gerne sælge. Og det er lykkedes for ham. Og så det er jo sådan lidt underligt, at Korea det, og det kan være, er jo ligegyldigt om det derovre, men Abbott er jo bedre land end England i morgen, og Korea er bedre land end England, skal vi lige sige, hvis der er nogen, der er interesseret for økonomi. Men der er det jo lykkedes at få det der til at køre. Ikke? Men det er jo en test om de nye støj, det er jo ikke medicin, der redder dig. Og det er jo det, der også er balladen. Ja. Og de så prøver på at sige, hør efter, hvis du har en person, som er 18 år, som risikerer at enten at dø, eller skal have dialyse resten af livet, 2 gange om ugen, får man det. Det er jo vanvittigt. Så take the chance, ikke? Altså, om ikke andet. Skal ikke må være, hvis den ikke er helt på 100%. Ikke? Ja. Lars, har du nogle kommentarer til det tekniske blik på Bioporto? Jamen altså, igen er den så lige etableret nyt købsignal, og det har den jo gjort flere gange, hvor den ligesom har skulle løbe den her sæbkassevogn i gang. Ikke? Altså, det er også sådan et, hvor... Der er ikke så meget krudt, og så skulle de lige pludselig lave noget med coronatest, ikke? Hvor man skulle spytte ned i det, og aktien steg helt vanvittigt. Altså, Bioporto er for folk, der vil spekulere lidt og hygge sig, og nej, glem den. Læg den igen ind til hjørnet. Der ligger mange over i det hjørne efterhånden. Ja, det kan jeg høre. Nå, vi hopper videre så til Kasper fra Nørrebro. Han skriver, hvad sker der med Sealand-aktien her til morgen, og hvad tænker de her? Hvad tænker de her, at den kunne løbe op i? Ja, Lars Svendsen. Skal vi starte med dig, Silan? Jeg havde den jo herinde, og jeg solgte den på 198, så var vi råd til at købe nogle tankrederier, fordi det er det eneste, jeg rigtig kan tjene penge på, så tænkte jeg, skal have nogle flere tanker. Jeg købte den, der hedder NAT, Nordic American Tankers, som så ikke er stedet endnu, men den er jeg meget glad for. Jamen, lad os nu lige blive ved Silan. Ja. Nå, men det er jo, sådan, det er jo valget, ikke? Mm. Og så må man sige, jamen, de er jo på vej med den her short bowel syndrom, altså korttarms sygdommen, hvor de har udviklet et, det hedder GLP-2 produkt, som skulle gøre, at du bedre kan absorbere væske og næringsstoffer, så du ikke skal spise døgnet rundt og drikke døgnet rundt. Og det er det store, og så har de jo indgået den aftale med Novo om sider, og har de jo blevet familiseret dem, så lidt med dem, om nødpinden til insulinchok, som hedder dasiglucagon. Og så har de nogle ting for fedme på vej. Og det er, der findes jo en podcast, I har lavet, jeg tror det Sara, der lavede den med ham, som I kan finde herinde på Euroinvestor. Yes, vi kalder dem millionærklubben CEO. Ja, og hvad hedder det? Og der var bossen derude fra, som er en meget, meget fornuftig mand. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Han hedder Stensberg. Og er det, men han var jo, han var lidt op under loftet der. Altså han påstod nærmest, at de var det ideelle sted af alle at være som udviklingsselskab, fordi de lavede fedme. Og nu er fedme, det er det jo også hos Novo, det ved vi godt, og hos Eli Lilly, det helt store medicinprodukt, og de kan jo i øjeblikket kan de knap levere, hvad de skal, altså i forhold til efterspørgselen. Men siger du, han lød lidt for positiv? Nej, jeg vil sige, jamen, han var meget, meget, han var virkelig optimistisk, så du drømmer om, og simpelthen sagde, at vi har, okay. Vi er placeret det rigtige sted, og vi har det der, og så skal de selvfølgelig lykkes på, men det er jo udviklingssiden, ikke? Men at de ligesom placerer det rigtige sted, og det har han jo sådan set nok ret i. Altså markedet er ligesom kommet hen til dem, ja. Og det er jo fantastisk. Så det er det vedmål, og derfor vil jeg sige, at jeg har min nogle selv derhjemme, og jeg har været med for 11, og jeg har købt mange flere siden, og hvad hedder det, jeg satser altså på, og også en dag, at den bliver snuppet op af en eller anden. Og de er jo gode venner med, hvem er dine venner? Ja, nu er de jo familiseret sig med ham her Novo på det her dagsklokken, må vi se om, hvor meget de rent faktisk vil sælge af det der. Og det andet er, hvordan det går med det. Og så andet er jo, at de er gode venner med en, der hedder Böhringer Ingelheim i Tyskland, som er en virksomhed, der er næsten lige så stor i hoveder som, altså antal hoveder, jeg ved ikke, om de er kloge eller ikke så kloge, som de er hos Novo, men altså de er på omkring 45.000 ansatte, og Novo har 52.000. Men han er meget stor, og så skal man sige om det, det er jo, at, og det er så de her fedme og diabetes 2, type 2, men Böhringer samarbejder med nye produkter med Eli Lilly. Så derfor er det egentlig lidt den måde, man skal se det på også, at Eli Lilly er jo med i sådan i bag, han sidder i på bagsædet, ikke? Ja. Så jo, men jeg mener, at det, altså, men du skal bare være klar over, at de er afhængige af få projekter, og det tager lang tid af det der, men de er ved at nærme sig også det her, at de skal have en partner eller en eller anden til det her short bowl, halløj der. Ja. Og det er, har jeg jo gættet på, 20 milliarder kroners produkt i nutidsværdi, hvor man skal ikke tro, at det er de der 50, som Shire fik for sig, da de blev købt af Takeda i Japan. Det er jo dem, der har det første produkt, og det eneste produkt endnu på det felt. Men altså, det er måske 20. Okay, ja, men 20, købe, det er også en slags penge. Han koster jo børsen i et øjeblik på 8-9, ikke? Så, ja. Altså, men, fugle på taget, og det skal lykkes, og lige om larm. Præcis. Men, og du omkostninger værd, de brænder milliarder om året, ikke? Ja. 900 millioner. Så vidt altså ja. Zealand Pharma, som Kasper havde skrevet ind til os, om han havde gjort det på 42 42 03 21, og startede sin sms med at skrive Mio. Du kan også stadigvæk nå at være med. Skriv til os på 42 42 03 21. Jeg foreslår, at Kasper får koppen, for jeg er for hele året, så kan han komme ind og med en par pose citroner. Ej, du er da simpelthen så flink. Hvad er det, Lars? Nå, okay, så han skal levere citroner til dig. Ja, det ved jeg ikke, hvor flink var. Nå, det må vi se på, om Lars Persson, han er med på den. Vi kigger på det sidste udsendelse. Bjarne, han kigger på Bayer og Yara, og han kunne godt tænke sig at høre jeres bud på de to aktier, og det handler altså om, at i gårsdagens udsendelse, der talte vi meget om råvarer, og efter udsendelsen, der skrev han altså til os, om vi ikke lige kunne kigge på Bayer og Yara her i dag. Og det gør vi gerne. Lars Persson, vil du lægge ud med de to? Du har nemlig haft Yara på banen et par gange, så vidt jeg husker. Jo, jeg synes, og så faldt den jo netop tilbage. Bayer ser også efterhånden spændende ud. Jeg tror, er det Michael, han har købt det? Jo, han er vældig glad. Han er ved, og der er også fuld opdrift på den efter at have ligget i en faldende trend, så jamen, altså, de begge selskaber ser spændende ud, og så er det jo spørgsmålet, med Bayer får du nok lidt mere end bare kunstgødning, ikke? Der får du også nogle andre kemikalier med, så det er jo, hvis du vil have den del, skal du tage den, men teknisk set, så ser de begge to faktisk rigtig spændende ud. Så ja, det er så bare med at vælge mellem børnene, hvem der skal have mest, med mindre han lægger lidt på hver. Lars Svendsen, hvilken en vil du vælge? Ja, jeg vil sige, de er jo noget forskellige, og der er også en tredje, vi måske lige skulle tage med i det her spil, det er BASF. Mm. Som en af den, jeg har den ikke endnu, men vi har den hjemme i vores verdensfirmas portefølje, og vi har ikke tjent på den endnu, men den er altså næsten holdt skansen. Men pointen er jo, at Bayer er jo medicin og også kemi, og de er verden, de har noget, der hedder crop science, altså landbrugsgifte, ligesom i gamle dage ham Kiminoa lavede det op af. Og det er det, det er. Det er ikke meget bekendt kunstgødning. Det mener jeg er over hos BASF. Mm. Men som også i øvrigt laver landbrugsgifte, men og Yara laver så kun kunstgødning. Så det er sådan lidt, det er forskellen på det. Og derfor, men med balladen har jo været med Bayer, at de har jo haft, de købte jo den her forfærdelige Monsanto over i USA, som havde Roundup. Og det var jo det, der havde været stort, men så kom der jo, de har jo betalt, de har jo næsten betalt lige så meget i erstatning. Jeg tror, de betalte 200 milliarder kroner i erstatning, og de betalte vist 300 milliarder for at købe selskabet, og danske kroner, ikke? Så det har jo været helt til hest, det var jo værre end at købe stilseriet, ikke? Altså, ja, og det er jo det, de er på vej ud af. Men de er dygtige til at lave landbrugskemikalier, og man kan mene om alt det, hvad man vil, men du er jo nødt til at have noget gift og sprøjt ud, hvis du skal kunne brødføde dig selv, ligesom man skal have kunstgødning. Og så vil du sige, hvad vil du købe? Jamen, jeg er lidt tricky på Yara, fordi balladen med kunstgødning er jo, at det er jo afhængigt også af inputpriserne, og der bruger du meget naturgas, og de siger jo, at de i Europa, de laver det flere steder, også nede hos, jeg tror det er i Katar, eller dernede et eller andet sted, har de en fabrik. Men altså billig energi skal du bruge, og der er, de har halveret produktionen fra Kuta i Europa. Og det er også derfor, at den, vi havde historie, og jeg vil ganske gentage den med EU-kommissionen, det er jo altid politik, da vi nu vil give tilskud til bønderne for at købe, så de får råd til at købe kunstgødning, fordi priserne er eksploderet, og der bliver for lidt af, det er sådan et hangover, altså efterfølgende virkninger af det her gas, vi har haft i Europa, ikke? Og det er så politikerne selv, der står og siger skyld i det, men nu så skal de bare noget mere tilskud, og sådan er det jo, men man kan jo ikke se sin egen fejl. Men det er lidt, der er trick i det der. Men jeg vil sige, at og der er også andre kunstgødningsfortænger. Så det lyder næsten som om, du vil vælge BASF, hvis du skulle ligesom gå den vej. Ja, det er også den billigste. Okay. Nu har jeg lige stået og kigget på nøgletallene. Altså, det er også den billigste. Jeg tror også, at det har noget 8, et eller andet PE-tal og 11 for Bayer og nogen 30 for Yara. Så altså, hvis man så skal vælge på den led, jamen, så skal man måske vælge BASF. BASF. Ja. Men til gengæld får du også en masse andre ting med. Ja, for eksempel en del af Nord Stream. De er med på det der. De har også haft gasfelt over i Rusland. De har blevet fået, må jeg ligesom sige, keep it, Putin. Mm. Nå, men okay, men så er det skilt fra, så man kan tage det roligt nu, eller er der stadigvæk problemer den vej? Nej, de er så nedskrevet, de kan jo ikke komme ud af, de må bare nedskrive. Nå, okay. Ja. Nå, men der er forskellige muligheder, man kan kigge på. Vi var omkring altså både Bayer og BASF og Yara, og nu skal vi endnu en tysk aktie, Siemens Healthineers. Mm. Er der en lytter, som ikke skriver navn? Det er helt i orden, så kan man selvfølgelig ikke få en kop, men sådan er det jo. Lars Svendsen, det er jo en aktie, som du har talt om tidligere. Ja, og jeg havde den jo en gang herinde faktisk, fra 43 til 48, og nu koster den 51, og har været en flyvetur op i 364, da du var bedst. Men altså, han er lidt, det er jo så ejet stadigvæk af store moder Siemens dernede, og det er jo alt muligt sådan noget udstyr, du bruger til scanner og monitorering osv., men vi havde jo det her regnskab fra Philips, som også er der, det samme felt. Og han kom jo ud med et temmelig elendig affære her, for Q3, og aktien faldt, og topchefen i Philips blev faktisk skiftet ud. Det er ikke ualmindeligt, når der er problemer, så skal der falde hoveder. Og så tog det en fra deres egen række, og det er sikkert udmærket, når jeg sidder kigger på børsværdierne i de der selskaber, så det var bare det, jeg gjorde den dag med Philips, som koster 13, og jeg har skrevet noget om, jeg har lavet en analyse dengang på det der Philips, at det så ville jeg altså nok foretrække Philips frem for ham her. Okay. Øvrigt var Philips problem, det var noget med sådan nogle respiratorer. Nå, og det der, ja. Og det er simpelthen, altså, det er jo problematisk, hvis du ikke har problemer med det. Ja. Og det var i USA, og så, ja, ikke? Ja. Altså, hvor mange sager får du på nakken? Okay, men, så der er nogle problemer i den der branche. Ja, ja, ja, ja, blandt andet kom det ud i Philips regnskab, og så skal man måske også lige holde fingrene lidt væk fra Siemens Healthineers. Jo, men det, der er ballade med dem, det er jo, og Persson har jo de her to svenskere, som nok også er samme interessante Getinge og Elekta. Det er jo, at altså, for, sygehusvæsenet og alt det der, er jo, har jo tømmermænd efter corona, hvor der ikke er så mange operationer, og det, de skal spare penge og alt muligt andet. Så derfor, alt det der, der sælger ind i sygehusvæsenet, det er ikke noget løgn. Det er altså noget, det er ikke så godt. Det er ligesom, at det, der er sådan en, det var måske et år før, og formentlig også Gud og Ambo kommer og regnskab næste uge. Måske også ham. Altså. Ja, så man skal passe lidt på med de aktier der. Godt, så vi hopper videre til Skov og Company, som Anders Nørskov i Birkerød har skrevet ind til os om. Han skriver, at de kom jo med regnskab i går, og der er held med at sætte priserne op til dækning af højere råvarepriser. BioMar og Enix vokser med henholdsvis 40% og 45%. Enix er integreret i GPV, som nu er tredje største EMS-virksomhed. Der er mange, forkortelser her. Jeg læser sådan set bare op. De nævner specifikt, at de ser på opkøbsmuligheder. EBITDA sættes lidt op. Hvad mener panelet? Lars, hvordan har du det med Skov & Company? Jo, men altså, vi har jo nævnt den før og sagt, at det er sådan en, apropos, er der ikke meget, man skal købe og gemme, men det er en af dem. Det er sådan en rigtig god købmandsforretning. Den driver de rigtig godt, og selvfølgelig har den også fået øretæver under aktienedturen her, men det er sådan en industriselskab, og det, ja, de gør det godt. Jeg synes, det er sådan en, man kan købe og gemme ind under hovedpuden, og så tage den frem en gang imellem, og så måske, hvis man skal lette så lidt, eller så er der altid udbytte, eller har der i hvert fald været rigtig mange gange. Så ja, jeg synes, den ser god ud, og den er også ved at være lidt med teknisk igen. Hænger en lille smule, og måske ikke rigtig helt brugt den faldende trend endnu, men nogle skal jo være de første på isen, så det kunne være, at man skulle trykke på knappen. Og det er jo det her konglomerat, at de investerer i forskellige typer af virksomheder. Så Lars Persson, er den sådan lidt mere, skal vi kalde det, stille? Altså den risikomæssigt, er den ikke sådan helt... Vi har jo ikke så mange at sammenligne med i forhold til Sverige, hvor de har sådan en hel bunke at sammenligne sig med. Så har vi ikke noget velvidende. Vi havde haft tidligere nogle forskellige virksomheder, men mange af dem er jo blevet delt op og solgt fra og sådan noget. Vi havde jo VT Holding og alle mulige andre, som hele tidens morgen, men incentiv og Øresunds krøvlyt og jeg ved ikke hvad, men så alt det er jo solgt fra, fordi vi vil gerne have de rene varer, så man skal også være parat som investor til at vide, at der er en vis konglomeratrabat, når man går ind og køber det her selskab. Du får ikke fuld value for alle din money, så sådan okay. Det er meget præcist forklaret. Jeg er bare ikke så glad for alt det der, at de har købt med det der manufacturing der. Altså samle, være lønarbejdssamler for elektronik og mærkelige ting i Europa. Hvis du tror på, at produktionen skal tilbage til Europa, det er jo rigtigt nok, men at få penge ud af det der, det er arbejdsintensivt. Det er ikke alle de andre produkter, de har. Det er jo ting, hvor de laver noget, altså fiskefod af det. Der er ikke ret mange af det. Det er nogle stærke produkter, og de har nogle markedsnit og fabrikker og alt det der, der kører. Men det andet der med at have mange mennesker, du skal rende og sørge for, at de kommer hver morgen og sådan noget. Det er noget bøv. Nå, Rasmus i Aarhus, han kigger lidt på de her faldende renter og inflationstal, som vi jo altså så i går. Han spørger, har vi endelig nået bunden på den her krise, eller ser fremtiden stadig usikker ud? Lars Svendsen, det gør den vel basically altid, ser usikker ud i fremtiden. Jo, men jeg tror nok, hvad siger vi til situationen nu? Ja, og jeg tror jo, at inflationen sådan set er toppet, ikke? Medmindre der bliver et eller andet, går helt af gurk efter krigen er forbi i Rusland og alt det der. Også i Europa, mener du? Ja. Der er sådan en risiko for, at olieprisen går nok en gang til, men det ved vi jo ikke, og hvordan det ender. Men vi er på vej ud af alt det der, og vi har været for paralyseret af det. Det er jo ligesom det der problemet. Ukraine i forhold til Europa, og så har vi også, fordi vi har haft det her gasvanvid i, det kan du takke EU-kommissionen for, ikke? Men det første barn fra den grønne omstilling. Men det er vi på vej væk fra, og verden vil komme til at fungere godt igen, tror jeg, fordi ja, det her bliver jo ikke verdens ende. Vi er på vej, og det der inflation går ned og alt det der. Men det går langsomt ned, Lars. Det kan godt være, at aktiemarkedet, de reagerede helt vanvittigt euforisk i går, men det er jo altså stadigvæk høje inflation. Altså, der er langt fra de 2%, som ligesom er målet. Jo. Men jeg vil bare sige, der er en ting, som jeg synes, man skal huske, fordi det er jo, at at pengene er derude. Altså, og det er også der, vi har inflationen. Og så kan man sige, skal inflationen køre løs på varemarkedet, eller skal inflationen køre løs på aktiemarkedet? Ikke? Altså, det, pengene er derude. Ja. Der er bare ikke nogen, der tør bruge dem. Hvis du turer noget, altså, du står med de der, de hele tiden skriver om, der er 1.000 milliarder i danske banker, og så der skal jo være 300-400, ikke? Mm-hmm. For at få det hele til at løbe rundt. Men så er der altså 600 milliarder, som man ikke har sådan rigtig brugt til noget. Og vi har en stor valutabeholdning, alt det der, det ligner næsten til et tal, men det er jo de penge, vi har lånt for, at folk er kommet til os. Men penge er jo derude, og det er jo derfor, at det øjeblik, du finder ud af, nu skal vi gøre dit eller dat, eller hvad vil jeg, jamen, så vil det jo fise afsted. Ja, og det men er det der, jo, vi er lige nu? Nej, fordi der er ikke grønt endnu, men det er jo der, hvor du så må finde ud af, tør jeg satse fremover, eller skal jeg vente på, at vi skal længere ned endnu? Og sådan noget. Men jeg mener basalt set, hvis du sidder og siger, comes race, comes snow, vi kommer ud på den anden side, nu sætter jeg sejlen op, og så tager vi den igennem det. Og så, men altså hold jer for IT, og det der er håbløst, mener jeg. Men altså rebound tilbage til rigtige aktier, og så er der det der med, om energipriserne ikke er afgået ved døden endnu. Men så, jo, det mener jeg, og renten kommer ikke til at slå os ihjel. Det gør den altså ikke. Lars Persson, du er jo teknisk analytiker. Mm-hmm. Altså, kan du sige noget om fremtiden for de tekniske analyser? Ja, eller hvad peger bilen? Nej, det var det tageligt? Ja, nej, men dem, der tror, at vi kan kigge i fremtiden, det kan man jo ikke med teknisk analyse. Man kan se trendene, og trendene har jo faktisk været i et lille stykke tid, at de har været opadgående i Europa. Jeg ved godt, at folk sidder til klør sig lidt i nakken. Altså, Tyskland har faktisk været i køb nu i 3 uger på mine systemer, og også kommet i køb her i Norden, og hvorimod at DAC, eller Nasdaq ligger kedeligt, og S&P og Dow Jones er i plus. Så. Men som Lav også siger, altså, kan isen bære? Det er min overskrift til mit analysebrev i dag. Altså, fordi at det, jamen, er det virkelig rigtigt det her, altså, eller kommer der en ny runde, eller løber nu arbejdsløsheden løbsk, så er det jo også galt, ikke også? Så altså, det er sådan her, men der er jo altid sorte skyer, og det er det der med, hvornår er det bedst at gå ud, det er det altid, eller hvordan det nu er. Så altså, så nej, men man skal simpelthen bare i gang med sine investeringer, og selvfølgelig skal man så sat flere ind, og måske sat lidt mindre op og ned på kontoen der. Og det er egentlig det, man skal som investor. Så jeg tør ikke at afskrive det hele, fordi vi blev også snuppet, og jeg læste jo Thijs Knudsens, hvad er det nu, tidligere Saxo Bank mand nu over i Lego-fondene derovre, den ene del af familien. Han var stadigvæk sådan lidt purr-purr. Vi er ikke nået dertil endnu. Så altså, man skal måske nogle gange lige holde lidt af krudtet stadigvæk tørt, selvom det kribler i fingrene, når man ser sådan en stor stigning og tænker, hvorfor var jeg ikke med på den her? Men der kommer en mulighed til. Okay. Og det er det, der afkast ind imellem, og måske ikke lige bunden, man skal fange. Thijs Knudsen har jo en aftale med, så han kommer snart i studiet. Så kan vi jo høre ham selv, hvad det er, han mener om det. Mm. Om det altid er bedst at gå ud. Det ved jeg ikke, Lars Persson eller Lars Svendsen, men vi skal i hvert fald til fredagsbar i dag, så det skal nok blive en god dag, lige præcis i dag. Lad os finde ud af, hvem der skal vinde en kop, Lars Svendsen. Du mener, som er ham fra Hillerød. Ja, synes jeg. Så det var Kasper. Persson, hvad siger du? Altså, jeg er til salg. Nu tager du nummer 5. Nej, nu skal vi jo til fredagsbar, så kan jeg lave give en omgang, hvis han tør ud. Og det skulle jo ikke være citronvand, så lad os se om sådan der. Så kom en ryd til Hillerød. Ja. Okay, altså, det er simpelthen Kasper, der spurgte med Silan Farmer. Det der med det er lidt absurd. Nu kommer der virkelig noget underligt noget. Det er jo, at det er 11.11., det er jo den dag, hvor 1. verdenskrig holdt op kl. 11. Og 1918. Men samtidig så kalder de det for Singles Day, ikke? Og så må jeg spørge, om det er jo sådan lidt absurd, fordi, tænk hvor mange mennesker, der døde. Der døde 25 millioner mennesker i 1. verdenskrig. Det var mest mænd. Fordi det var dengang, hvor det hele foregik ude ved fronten, ikke? Men hvad hedder det? Og så kalder man det for Singles Day. Det er jo nærmest absurd. Skulle det være en joke, eller hvad? Nej, men siger det, det er da mærkeligt. Okay. At man siger Singles Day, og så den dag, hvor men det er jo var også noget helt andet. Singles Day, det er også en kæmpe shoppingdag ude i Asien, og vi får se, at det bliver også spændende at se, når vi går ind i den her sæson, hvor der altså både er Singles Day, og der kommer selvfølgelig også noget Black Friday og Cyber Monday og alt muligt andet, så får vi måske se, hvordan at folk har Black Rock. Det kommer der sikkert også. Nå, Lars Persson, en sidste blik på dagens aktiemarked. Jamen, vi er da kommet i plus sammen med resten af Europa, og der er god stemning på hele markedet, så det er positivt mest op af Bioporto, som jeg snakker om, over i den anden side, der er Zealand Pharma nede med 8%. Og det var måske også et regnskab, der drillede lidt i går, så det men kan også være det. Sikke en dejlig dag, det er i dag. I hvert fald lige nu på aktiemarkedet. Vi skynder os at sætte det punktum der, og ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.